Allah'ım, İbrahim peygambere ve onun yakınlarına bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve onun yakınlarına da bereket ver. Şüphesiz övgüler sanadır ve sen çok yücesin.